Tony Coleman jako London Electricity. No i na początek Song in the Key of Knife, Rewind i Pull the Plug. To takie rozpoznawalne fragmenty, jedne z jego najwybitniejszych produkcji dzisiaj w naszej audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Drodzy Państwo, wytwórnia Hospital Records, dla której nagrywa Newton, której dowodzi Tony Coleman, czyli London Electricity, to jest wytwórnia, która w swoich szeregach zrzesza wielu, wielu, wielu ciekawych artystów z całego świata. Raz na jakiś czas ukazują się fajne kompilacje, ciekawe kompilacje z nagraniami tworzonymi właśnie przez DJ-ów i producentów, którzy na co dzień z Hospital są związani. Dzisiaj jedną taką składankę przyniosłem do radia i zatytułowana jest Hospital We Are 21. Oh. I do, but happiness. I buy it off. Count them. I declare. I don't. That's how I get to keep it.